Ko? Labdien! Patiesi prieks redzēt jūs šajā saulēnajā karstā rītā. Paldies, ka jūs izvēlēties atnākt uz dievkalpojumu, neaizbraukt uz jūru. Tas ir tiešām slāv Dievam par to, ka jūs esat šeit. Pirms mēs sāksim dievkalpojumu, pirms mēs sāksim ar lūkšanu, es aicinu, kad mēs varam viens ar otru sasveicināties. Ja? Jo ir varbūt, ko mēs neesam redzējuši, varbūt kāds ir pirmo reizi. Aiziet vienkārši pasakaties, priecēties redzēt. Lūksim Dievu, sagatavosim savas sirds pielūkšanai. Ja? Atcerieties, cik svarīgi ir tas, kā mēs nākam pielūksmē, kā mēs slavējam. Ka mēs, ja ir kaut kāds rūgtums vai kāds sāpes sirdī, noliekam Dievu priekšā, nākam brīvībā, slavējam, pagodinam un paaugstināsim Dievu. Dargais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, par šo rītu. Tēvs, paldies Tev, ka mēs varam būt šeit atkal. Dievs, paldies, ka Tu mūs pulcini. Tu savus ļaudis, Tēvs, aicini, debes Tēvs, savā namā, Tēvs. Mēs tiešām atdodam visu slavu un godu Tev, kungs. Paldies, Tēvs, par to, ka Tu esi dzīves patiesa Dievs. Paldies, Tēvs, par Tavu vārdu. Paldies, Tēvs, ka mēs varam nākt un pielūkt Tev, ka mēs varam nākt un slavēt Tev, Tēvs. Kungs, tiešām mēs lūdzam Svētais Gars, lai Tu ienāc mūsu vidū, lai Tu šeit esi Svētais Gars, lai Tu palīdz, lai mūsu sirds ir brīvs, ka tās ir atvērts Tev. Dievs, es Tev lūdzu, kungs, sagatavo, Tēvs, lai mūsu sirds ir šī augsne, kur Tavs vārds, Tēvs, iekrīt, kas nes labas augļus, Dievs. Palīdz, debes Tēvs, mums būt tiešām priecīgiem, Dievs, jo mēs esam šeit pie Tevs, Dievs, un mums ir svarīgi Tavu klātbūtni, Tēvs. Mums ir svarīgi, debes Tēvs, lai mūsu garīgās acis ir atvērts, Tēvs. Es Tev lūdzu, Svētais Gars, maini mūs, cel mūsu ticību, debes Tēvs, cel mūsu ticību, Tēvs. Nāc spēks, Svētais Gars, lai Tu nāc kā spēks mūsos. Dievs, ja mēs esam paguruši, Dievs, atpirdzi mūs, piepildi mūs, kungs, maini mūs, Dievs. Palīdz Tēvs mums neaiziet projām tādiem, kādi atnācam, Tēvs. Palīdz mums aiziet, Dievs. Tādiem, kungs, kāds Tu gribi redzēt, Tēvs, ka mēs izējam ārā, ka mēs nesam Tavu evaņģēli, ka mēs nesam Tavu vēstu, Dievs. Runā uz mums, Dievs, runā, Tēvs, atklāj savu vārdu, Tēvs, atklāj savu vārdu dziļums, Tēvs. Ved mūsu dziļumā, Tēvs, ved mūsu dziļumā, Dievs, jo mēs esam izslāpuši pēc Tevs, kungs. Mums nevajag, Dievs, tādas attiecības, kas Tēvs pazud. Mums vajag dziļas un patiesas attiecības ar Tev, Tēvs. Mums vajag attiecības ar Tev, Tēvs. Tāpēc es Tev lūdzu, Tēvs, svētī šo laiku, svētī laiku, kungs, ko mēs pavadīsim kopā, Tēvs, svētī sadraudzību, Dievs, svētī mācītājs sēm, kungs, kad sludināts Tavs vārds tiks, Dievs, runāt, Tēvs, runāt caur viņu, Dievs, lai Svētais Gars Tu runās spēcīgā veidā uz mūsu sirdīm, Dievs. Paldies Tev par to, kungs, mēs atdodam visu godu un slavu Tev, mēs paaugstinam Tavu vārdu, Dievs, jo Tu esi viens un vienīgs cienīgs saņemt visu slavu godu, Tēvs. Paldies par to, ka Tu esi Dievs. Jēzus vārdā. Amen. Labrīt. Labrīt, draudzē. Labrīt. Jā, super. So happy to see you all. Ļoti liels prieks jūs visus redzēt. Are you happy to be here this morning? Vai jums ir prieks būt šeit šajā rītā? Jā, tad let's do it Dievam godu, jā? Amen. You know, today morning while we were, while I was kind of was preparing the song list. Šorīt no rīta, man mēs gatavojām šo dziesmu sarakstu. And I was just praying, I was like, God, oh Lord. I was just praying and I felt the Lord saying, it's not about you, it's about me. Tikmēr, kamēr es lūdzu par šo dziesmu sarakstu, es jūtu, kā man Dievs saka, ka nu, tas nav par tevi, tas ir par mani. You know, worship is not about how you and I feel and about our situation, yeah? Un slavēšana nav par to, kā mēs jūtamies vai kāda ir mūsu pašreizējā situācija. Worship is about how great he is. Slavēšana ir viss par to, kas viņš ir. Amen. Amen. That's the truth we declare today. Tā ir tā patiesība, ko mēs pasludinām šajā rītā. So let's first get ready. Yeah? Tāpēc vispirms sagatavosimies. Everybody, let's just clap. Visi, sīram plaukas. Ah, that's good. That's good. Ir labi. Now do this. Tagad izdaram šādu. Yeah, superīgi. Just lift your hands. Vienkārši pacelīt rokas. No, yeah, that's good. That's good. That's good. Labi, ļoti labi. Amen. Passa a pasaši savas rokas, Dievs pasaši savas sirdī. Pateicamies un Tevi pilūdzam. And we thank you because you are ruling over everything. Un mēs Tev pateicamies, jo Tu esi valdnieks pār visu. Nav tās kliedz, nav tās kliedz, kā Tu Dievs. Nav cita vārda, cienīgs nav lašīgs. Līdz, kurā labs, nevis nevajadzams, pieņemot. singing the song. Nē, es mēģināju šo dziesmu dziedāt. But I love the song. Bet man tā ļoti patīk. So, jūs zinat šo dziesmu, ja? Zini šo dziesmu? Kad es redzu jūru šalto, citu puku sienam, sīnu piedod, ko tu tev dievs, kad es redzu mēģis plašās, plašās debes es un jūru, cik tāvā mīlestībā daudz plašākā. Vēlreiz, draudzi! Kad es redzu jūru šalto, citu puku sienam, sīnu piedod, ko tu tev dievs, kad es redzu mēģis plašās, plašās debes es un jūru, kungs, ir neizsakamā, tādēļ dzirdēt. Paldies Tev, Dievs, par to fantastisko mīlestību. That you carried the cross till the end. Paldies, ka Tu nesi krustu līdz galam. Till the end, till the last moment. Līdz galam, līdz pēdējiem brīdim. Simply because You loved us. Vienkārši tikai tāpēc, ka Tu mūs mīlē. So we thank You, Lord. Tāpēc paldies Tev, Kungs. This morning we celebrate Your love. Šajā rītā mēs svinam Tavu mīlestību. And Your promises towards us, Lord. Un Tavs apsolījums attiecībā uz mums, Kungs. Thank You, Jesus. Paldies Tev, Jēzu. Esi Tu, mans Kungs. Esi Tu.

Thank you for who you are, and we just worship you, and we honor your name. Paldies Tev, Dievs, par to, kas Tu esi. Mēs Tev pielūdzam un Tev godinām. Take our eyes away from ourselves and our situations, and we thank you for focusing it on you. Mēs novēršam savus acis no sevis un no savām situācijām. Mēs koncentrējamies uz to, kas Tu esi. So thank you for helping us. Tāpēc paldies Tev, ka Tu mums palīdzi. Thank you for the privilege of worship. Paldies Tev par šo slavēšanas privilēģiju. Thank you, God. Paldies Tev, Dievs. For opening our eyes to your greatness. Paldies, ka atver mūsu acis uz Tavu varnību. Lord, we pray a blessing upon the children. Kungs, mēs lūdzam par svētību par bērniem. Bless them as they go. Svētī viņus viņu ceļā. As they go for the Sunday school. Viņu ceļā uz svētdienas skolu. Lord, protect them and the teachers. Kungs, sargā viņus un viņu skolotājus. Bless them. Svētī viņus. With a powerful time in the Sunday school. Lai viņiem ir varens, spēcīgs laiks svētdienas skolā. For the rest of us here. Un par mums pārējiem šeit. Let the presence of God continue to fill us. Lai šī Dieva klātbūtne turpina mūs piepildīt. Bless us with your presence and power. Svētī mūs ar savu klātbūtni un savu spēku. And as we study thy word, give us your heart. Un kad mēs studēsim tavu vārdu, dod mums savu sirdi. Your heart is so important for us. Lai tava sirds tā, lai tā atvers mūsu priekšā. We want to know what's in your heart. Mēs vēlamies zināt, kas ir tavā sirdī. And Lord, I pray that our eyes would be opened. Un, Kungs, es lūdzu, ka mūsu acis tiek atvērtas. Our hearts would be opened. Un lai mūsu sirdis tiek atvērtas. And receptive to your word. Un lai mēs uztveram, lai mēs pieņemam tavu vārdu. We would gladly receive thy word. Lai mēs ar prieku uzņemam tavu vārdu. And thank you. Un paldies Tev. Because you're the God of this church. Jo Tu esi šīs draudzes Dievs. And nothing can change that. Un nekas to nespēja mainīt. Nothing Amen. Can change who you are. Nekas nespēja mainīt to, kas Tu esi. Nothing can change who you are for us. Nekas nespēja mainīt to, kas Tu esi mums. So thank you. Tāpēc paldies that Tev. That you are the same yesterday, today and forever. Par to, ka Tu esi tāds pats vakar, šodien un mūžīgi. And we worship you and we give you glory. Mēs Tevi slavējam un dodam Tev godu. We pray a blessing upon the Jūrmalā, the Rīgā, the Ogrē, the Liepāja services. Mēs lūdzam par svētību par Jūrmalas, Rīgas, Ogres un Liepājas divkalpojumiem. And every other place where your people come together. Un par visām citām vietām, kur Tavi ļaudis sanāk kopā. That your people would have a fresh revelation. Lai Taviem ļaudīm nāk svaiga atklāsme. That Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Amen. And nothing can change that truth. Un šo patiesību nekas nespēj mainīt. We give you thanks and praise. Mēs Tev dodam slavu un pateicamies. In Jesus name we pray. Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen. Amen. Amen. Children, bless you. Bērni, esiet svētīti. Sveiki. Jā, mazliet jāizkāp no komforta zonas, laikam jānāk runāt priekšā. Dievam. Mums bieži vien, nu, cilvēki, kad nāk pie Kristus, viņi pirmo to laiku, viņi diezgan tā spēcīgi izbauto visu to, nu, kā pasaka, to, visu tos brīnumus, kas viņiem tiek dot un kā viņi... Kas notiek vispār apkārt, nu, tas, ko mēs nekad vispār nebijām redzējuši. Un tagad nesen man bija ūdenskristības. Un pēc ūdenskristībām sākās visādas problēmas dzīvē. Vienkārši, nu, visur uzņēmumā, ģimenē, viss kaut kas tāds. Un es sapratu to, ka tas ir uzticības trūkums, kāpēc tās problēmas sākās. Kādā veidā tas, nu, konkrēts gadījums, teiksim, uzņēmumā bija tāda... Kā lai pasaka, neliela krīzīte uznākus, nav naudas vairāk, nav pa ko algas samaksāt, nav termiņi iet uz beigām, spiež reāli, nu, švaka vienkārši iet. Es kaut kādas divas nedēļas, es risināju vienu problēmu, vienu maziņu problēmu. Un nevar nekādīgi atrisināt, vienkārši tu esi tā kā pret sienu, tā kā nekādīgi, nu, Tu saprati, ka tā ir ļoti maziņa problēma, bet tu viņu nevar atrisināt. Nu jā, un tad klients zvanās jau, lamājās un saka, jūs esat slikti cilvēki, ka jūs tā darat. Nu, okei. Okay. Un tad mēs tā kā valdes sanācām kopā, nu, baigā valda divi cilvēki, bet nu, sanācām kopā un sākām lūgt par to vienkārši. Nu tā, no sirds ritīgi. Un kas notika? Pēc pusstundas es atradu to problēmu, es viņu atrisināju. Cits klients pateica, ka viņš pagarinās mums termiņu pa 3 mēnešiem vienkārši. Kāpēc? Pa 3 mēnešiem. Ja domāju, tas pasūtītājs grib pa 3 mēnešiem pagarināt termiņu. Tas nav loģiski, bet nu, jā. Un pēc tam, jā, kaut kāda mistiska nauda kontā parādās. No klientiem, kas vispār jau bija samaksājuši, bet viņi kaut ko pārēķinājuši un pārskaitīja vienkārši. Kas? Nu, tu esi sapratis to, ka tikko tu praktiski izēji tās ūdenskristības, pienāk tāds posms, kad Dievs prasta uzticēšanos. Vienkārši brutāli uzticēšanos viņiem. Un tikko tu uztic visu tās problēmas viņam, uzreiz viss vienkārši atrisinās momentā. Nevienmēr tas atrisinās tā, kā mums tas patīk, bet tas atrisinās tā, kā viņam tas patīk. Tāpēc uzticēsimies. Liecības. Būtībā viņas jau ir tā kā pavecas, bet nu man liek teikt. Un. Pirmā laikam ir pat pirmā, kas ir, tā ir mūžīga to desmito tiesa. Un es varu teikt, ka Dievs man svētīs ar to, ka es liek to desmito tiesa. Un man nav bijis tā, ka kādreiz, teiksim, jāizņemās naudu. Un viens tāds ļoti, kas man pirmā reizē ļoti, pat es nobijos no tā, bija ļoti saulaina diena, tas bija pagājušā vasarā. Un man tā kā pietrūkst, es kopu tanti, un man nav par ko nopirkt viņai maizi. Ēdienas viss ir, bet tieši tā maizi nav. Un es lūdzu Dievu, es saku, nu, tu zini, ka man nevajag, bet nu, tam cilvēkam. Un pēkšņi zvan pie durvīm, kaimiņiena, viņa saka, aizved man, es tev iedošu 2 latus, ja, uz nopirkt uz āģim kaut ko. Es pastos, viņa saka, pēkšņi pārmainījās laika apstākļi, zibeņo, lietas, viņa saka, es nevaru riktenu aizmīties. Es labu Dievu. Tā ir tāda, nu, kas nobija uz mani, kā var pārmainīties tik būtiski laiks un tā. Otrs ir tāda, arī būtībā uzticēšanās Dievam. Man bija pirmdien, viena pirmdiena bija tā, ka vīrs saka, viņam kājas sāp. Nu, neko sāp, sāp, viņš aiziet uz darbu, otrdien, trešdien tā patās, bet trešdienas vakarā viņš atbrauc mājās, viņam tā kāja galīgi pietūkusi sarkana ar visām potītēm, es saku, brauc pie ārsta. Viņš saka, nē, šodien, nē, rītā. Es saku, nu labi, braucam rītā. Atbrauc viņš mājās, aizbraucam ceturtdienas vakarā. Un viņam pasaka tur, ka ir roze. Es domāju, ārprāts, nu tā, izrakst antibiotikas un tā, nopērkam. Bet man sirdī stāv, nu, es aizbraukšu mājās, pazvanīšu Gatim un Ivitai, kad, nu, lai ietās aizlūkšanas. Protams, mums bija līdz draugu, kur saka, nu, ka vajag dziednieks. Es saku, nē, es negribu, un es braucot mājās lūdzu, es domāju, Dievs nedod man tāds cilvēks ceļā, kas, nu, teiksim, uzspiež uz to, ka vajadzīgi tie dziednieki. Nu, un es pazvanīju Ivitai, tur lūdzām, arī es pat mājās lūdzu, un kaimiņiem, protams, dod telefonu numuru dziedniekam, es saku, nē, man nevajag. Un piekdienu viņš aizbrauc uz darbu, it kā vēl nekas labāks nav, sestdiena no rīta mēs stāv pie spoguļa, es tā kaut kā uzmetu acu uz to kāju, bet kāds ar mani runā un saka, nu, tas ir beidzies. Un es domāju, nu, kā es tā, nu, es to nedomāju pati, un es nobijos, domāju, bet kas tālāk? Un Dievs runāja uz mani vienkārši un teica, tas ir pārbaudījums tev caur viņu. Un tu esi to izturējusi un tas ir beidzies. Un tiešām nākošā dienā vispār nekā nebija. Neviens apsvērtums. Slāvu Dievam! Thank you, Lord. Paldies Tev, Dievs. There's so much power when we testify. Liecībās ir ļoti liels spēks. Amen. Amen. Don't be ashamed to testify. Tāpēc nekaunieties liecināt. Father, I pray that you will bless us as we study thy word. Tās Tev lūdzu, ka Tu svētī šo laiku, kad mēs studēsim Tavu vārdu. The word is yours. Vārds ir Tavs. We are yours. Mēs esam Tavi. Help us. Palīdz mums. We trust you. Mēs Tev uzticamies. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. It's hot. Karsti. Patik vai ne? Jā, yeah. Laipni lūdzam Indija. Strāki. Jā, yeah, Indija ziemā šito. Mans brālis Dubaja, viņi sāka, vasaras plus 52, 55. It's like, strāki, tā vispār, we can't even imagine it. Nevaram iedomāties tādu karstumu. Nē, tā ir. Bet paldies Dievam par Latviju, vai ne? Mums ir balans, augst, karst. Viss ir balans. One man, one farmer, a poor farmer, he had a big field and lots of cattle. Lots of cattle. Kādam vīram šeit ir, nu, daudz, nu, fermerim, lauksaimniekam ļoti daudz lopu. And also a poor man. Poor. Viņš ir, nu, nabadzīgs vīrs. And he really wanted help because he was growing old. Un viņam ļoti bija vajadzīga palīdzība, jo viņš sāka novecot. And lots of cattle. Oh, paldies. Viņam ļoti daudz lopu. Paldies. And he really needed help, and he was searching for help. Viņam ļoti vajadzīja palīdzību, viņš meklēja kādu, kas varētu palīdzēt. And then one day one young man responded to his advertisement for help. Tad kādu dienu kāds jaunietis atbildēja uz viņa sludinājumu pēc palīdzības. So the farmer looked at him and said, tad šis lauksaimnieks paskatījās uz viņu un teica, okay, welcome and laipnēcināts. And what is it? What is the what is your qualification for this job? Nu, viņš prasa, nu, kāda ir tev kvalifikācija šim darbam? He said, I have one qualification. Viņš saka, man ir viena kvalifikācija. Yes, please tell me. Nu, pasaki man. I can sleep peacefully through a storm. Es varu mierīgi gulēt cauri vētrai, nu, vētras laikā. And the farmer was like, lauksaimnieks viņu skatās. But since there was nobody else for the job, he said, all right, just come and work. Bet tā kā neviens cits nebija pieteicies uz darbu, tad, nu, teica, labi, nāc strādā. And the young man was good. He took care of everything. Un jaunietis bija labs, viņš par visu parūpējās. And then one day there was a huge storm. Un tad kādu dienu bija, nu, varena vētra. At night, you know. Naktī. So the farmer woke up and there's this huge crazy storm. Un tad šis lauksaimnieks, viņš zemnieks pamodās un, nu, vētra iet vaļā ne pa jokam. And so he ran out into to the animal barn and to check if the young man was awake and doing things. Tad viņš izskrēja ārā, aizskrēja līdz kūtī paskatīties, vai šis jaunietis, nu, rūpējas joprojām dara savus darbus. So through the storm he just ran. Tad caur vētrai viņš tur caur lietu skrien. And he opened the animal barn. Viņš attaisa kūtas durvis. And he saw that all the animals were peaceful. Viņš redzēja, ka visi lopi guļ mierīgi. Everything was safe. Viss bija droši. And lots of hay, food for the animals. Un dzīvnieki, lopiem visiem bija siens. And the animals were sleeping, just peaceful. Viss apkārt bija pilnīgs miers. So he felt better, but he was like, where's the young man? You know? Un tad viņš ieskrienīja, kur tas jaunietis ir? So he ran to the young man's quarters, which was next to the animal barn. Viņš ieskrēja šī jaunieša istabā, kas bija blakus kūtī. This guy was sleeping. Viņš mierīgi guļ. According to what he said at the interview. Balstoties uz to, ko viņš sākumā teica. So this guy wakes him up. What are you doing? It's a storm and, you know. Viņš pamodina, saka, ko tu dari? Ir taču vētra. He said, What am I supposed to do? Viņš saka, kas man būtu jādara? I took care of everything. Es par visu parūpējos. Before the storm. Pirms vētras. I knew the storm was coming. Es zināju, ka būs vētra. I took care of everything. Es par visu parūpējos. And that's when it hit the farmer. Un tanī brīdī tas zemnieks saprata. That this guy is actually a gem. Ka šis puisis ir patiesībā tāds briljants. Such a big blessing. Ļoti liela svētība. Can you sleep through a storm? Vai tu vari gulēt vētras laikā? A few days back I cut the grass. Pirms dažām dienām es pļāvu zāli. In the yard. Savā pagalmā. I did all the work. Es izdarīju visu darbu. And I slept on the grass. Un gulēju uz zāles. I took a photo of it. Un es pat nofotografēju to. You can see it later. Pēc tam varēsiet paskatīties. Just peaceful sleep. Vienkārši mierīgs miegs. Grass is cut. Zāle nopļauta. The shade of the tree. Ēna. Koka, zem koka ēnas. Children are playing side. Bērni blakus spēlējas. Bright sunshine. Spīd spoža saule. And I'm sleeping. Un es guļu. And Ephraim took a photograph of it. No, Ephraim to nofotografēja. And I remember I was doing my devotional time when I woke up. I was just thinking about it and doing my devotional time. Un es atceros, ka tas bija mans lūkšanas laiks. Tad tajā brīdī es pamodos. And the Lord spoke to me something very interesting. Un Dievs man kaut ko ļoti interesantu uzrunāja. He said, I love it when my people rest in me. Dievs teica, man ļoti patīk, kad mani ļaudis atpūšās manī. It was a powerful, very simple but powerful truth. Ļoti vienkārši, bet spēcīga patiesība. Last night I was staying with the Shoni family. Pagājušajā naktī mēs palikām ar Juri un Nairu pie viņiem. And today morning I woke up and just spent time with God and I was like, God, what am I supposed to speak? Un šorīt es pamodos, pavadīju laiku kopā ar Dievu un prasīju Dievam, Kungs, ko man runā šodien? And I felt the same word. Un es sajūtu to pašu vārdu. The Lord speaking to me, tell my people to rest in me. Es jūtu, kā Dievs man saka, pasaka maniem ļaudīm, lai viņi atpūšas manī. You have your Bibles? Jums ir jūs Bībeles? Yeah. Yeah. Go to the book of Exodus. Atvērsim otro Mozus. Exodus 33. Otrā Mozus 33. Nodaļa. Was 14. 14. Pants. Visi ir lūdzu kopā. Visi kopā. Un viņš sacīja, es pats iešu ar tevi un es došu tev mieru. Kā lūdzu? Es pats iešu ar tevi. I myself will come with you. Es pats iešu ar tevi. And I will give you rest. In English Bible it says, I will give you rest. Or mieru, it's okay. Un angliski ir teikts, ja es tev došu atpūtu, jeb mieru, kā Latvijā no latviešu valodā. Do you remember what Jesus said in the Gospels? Vai atceries, ko Jēzus teica evaņģēlijos? Come unto me. Nāciet pie manis. All who are. Visi, kas ir. Kā lūdzu? Jūcīgs? Grūtsirdīgi. Jūtsirdīgi. Lūdzu. Ne, jūs saprot, ja? Nāču. Come unto me. Nāc pie manis. All who are heavy laden. Visi, kas ir grūtsirdīgi. Nāciet pie manis. Bībele arī. Un? Kas tas ir nākoša pant? Nākamais pants kāds bija? Ko? Jūs aizmirst, kā Jēzus saka? Tikai atceros, ka... Yeah, and I will give you rest. Un es jums došu mieru, jau atpūtu. The first scripture, when Jesus talks this, he says, you gotta give me. Pirmā rakstvieta, kurā Jēzus to saka, viņš saka, ka tev jādod man. And I give you rest. Un es tev došu mieru. Now here he says, šeit ir teikts, I will be with you. Es pats būšu ar tevi. I love this. I myself. Es pats. Not an angel. Nevis kaut kāds eņģelis. Not, I don't know. Mācītājs, for example. Yeah, nevis, piemēram, mācītājs. I'm going to come for the pastor very soon. Some changes with things. Okay? Līdz mācītājiem tiksim. Yeah? I myself will come with you. Es pats iešu ar tevi. And I will give you rest. Un es došu tev mieru. Very simple word. Ļoti vienkāršs vārds. I will give you rest. Es tev došu mieru. You cannot rest yourself. Tu pats nevar rast I mieru. I will give you rest. Es tev došu mieru. Okay? Let's go to some more scriptures. We'll study together. Pastudēsim vēl dažas rakstuvietas kopā. Go to Mark chapter 4, one of the famous stories in the Bible. Viens no zināmākajiem Bībeles stāstiem, Marka 4. Nodaļa. Mark chapter 4. Marka evaņģēlijas 4. Nodaļa. Please read 35th verse. Lūdzu, izlasīsim 35. Pantu. Lūdzu, visu, visi kopā, ja? Lūdzu, la, jā, paldies, Skalija un Lānija. Visu divi, viens, divi, trīs. Un viņš tiem saka... Pagā. Who saka? Who said it? Kas to teica? Viņš. Jēzus saka, tiem saka, tani diena. Vakaram metoties. Pārcelsimies uz viņu malu. Labi, saproti, ja? Nākošā pants. Un ļaudis atlaiduši, tie viņu ņēma līdzi. Tā, ka viņš laivā bija, un citas laivas bija pie viņa. Ā, nākošā. Un liela vētra cēlās. Liela vētra cēlās. Kad liela vētra cēlās? Okay. When did the storm come? Kurā brīdī nāca šī vētra? Kad viņš bija laiva. But pirms... Vakar, labi, pirms. Ļoti svarīgs, when he said, let's go to the other side. Brīdī, kad viņš teica, pārcelsimies uz viņu malu. The storm did not come before Jesus spoke to you. Šī vētra nenāca līdz brīdim, kad Jēzus runāja ar tevi. Ļoti svarīgs. Tā ir interesanta timing. The timing is very important. Šis laiks ir ļoti svarīgs, kurā brīdī tas notika. The storm did not come before Jesus spoke to you. Jēzus nenāca līdz brīdim, kad Jēzus uz tevi runāja. Jesus has spoken to each one of you something specific. Jēzus jums katram ir kaut ko specifisku teicis. I don't know what it is. Es nezinu, kas tas ir. For each one of you, God has spoken something. Bet katram no jums Dievs ir kaut ko atsevišķi teicis. Maybe last week. Varbūt pagājušajā nedēļā. Maybe at the camp. Varbūt nometnē. God spoke and did something with you. Dievs runāja un kaut ko ar jums izdarīja. After he spoke. Un pēc tam, kad viņš bija runājis. The storm came. Nāca vētra. Interesant. Oh, Sam, what's happening? I took water baptism and now it's crazy. Sam, es nesaprotu, kas notiek. Es pieņēmu ūdens kristības un tagad ir traki. When I decided I'm going to read Bible every day, study and pray. Santa Barbara, vātras, ur vātras. Brīdī, kad es nolēmu katru vakaru lasīt Bībeli un lūk, tad, nu, sāk notikt kaut kādas trakas lietas. Are you finished it? Yeah. Man, you fast. Thanks. Jūs saprotat, ja? Tā ir ļoti svarīgi, because, redz, man nav notes. I don't have notes here. Nav pieraksta šeit. Tā kā. In the morning, while I was having devotional, this story came in and just these thoughts, just thoughts. Un rīta lūkšana laikā vienkārši man šīs domas atnāca. Jesus told you. Jēzus teica tev. Let's go. Dosimies. Tā ir ļoti svarīgs. It's not like you go. Viņš neteica, jūs ejiet. But let's go. Viņš teica, iesim, pārcelsimies. Saprot? What God told Moses. Tas, ko Dievs teica Mozum. Go and I will give you peace. Ej un es došu tev mieru. No. Nē, viņš tā neteica. Kā teica? Es pats iešu ar tevi. I myself will come with you and I will give you peace. Es pats iešu ar tevi un došu tev mieru. Ko? So, ir. They sat in the boat. Tad viņi sēdās laivā. Oh, Jesus is with me. Yeah, Jesus ir ar mani. You know? Jesus is with me. Jesus ir ar mani. Tā nomentne bija forši. The camp was amazing. Jā, nomentne bija fantastiski. Oh, the service was powerful. Dievkalpojumi bija spēcīgi. Oh man, God is doing miracles for me. Un Dievs man dara brīnumus. Wow. And then, Un tad pēkšņi kaut kas notiek. Storm. Vētra. Now, it's interesting before the story. Un interesanti pirms šī stāsta. I was put up the volume, don't worry. I was reading this before the story, if you study the script the chapters before this. Pirms mēs sākām studēt šīs rakstuvietas. It says that Jesus healed every disease. Ir teiks, ka Jēzus dziedināja visas slimības. And Sam and Gathis and Petrus and everybody is next to Jesus watching these things. Un visi ir blakus Jēzum, visi mācekļi, tur Sams, Gathis, visi pārējie, viņi ir blakus un skatās. Demons are cast out and miracles are happening. Visi redz to, kā brīnumi notiek, demoni tiek izdzīti un cilvēki tiek dziedināti. And then he teaches them. Un tad viņš viņiem māca. Yeah, yeah, yeah. Nomentne laiks arī, yeah, yeah, yeah, and we worship, praise God. Mēs visi slavējam Dievu un pielūdzam viņu. And then we get into the boat. Un tad mēs iekāpjam laivā. And then the storm came. Un tad nāca vētra. Now let's read that interesting verse. Un liela vētra cēlēs. Tas interesantais pants. Un viļņi gāzās laivā. Kas tas ir gāzās laivā? Poured. Okay. Nacho. Tu esi šodien mana eksperiment cilvēk. Now. Yeah, no, you come here. Now some of us can go through some problems, like some little bit problems, it's okay. Daudz no mums mēs varam iet cauri visādām problēmām, tur mazām problēmām, kuras mums nešķiet nekas īpašs. And then, un tad jau sākas tā. It's very interesting. Ļoti interesanti. First the storm comes. Vispirms nāk vētra. Next the waves hit the boat. Tālāk viļņi gāzās laivā. Check the intensity. Un tad šeit mēs redzam to intensitātes pieaugumu. It's ne tikai vien rēķins. But vien rēķins. Un tad nākoša rēķins. Un kā viņš ar tevi problēmas? Kā viņam ar tevi problēmas? It's okay. It's okay. Don't say it's okay. I'll do anything. You saprot? Tā ir, it's storm. Storm, vētra, storm, vētra, waves, viļņi, one after the other. Viens pēc otra. And when is this? Un kad tas notiek? After the camp. Pēc nometnes. After the great service. Pēc tiem lieliskajiem dievkalpojumiem. After an amazing time with God. Pēc tā fantastiskā and laika ar Dievu. You heard God's promise. Un pēc tam, kad jūs esat dzirdējuši Dieva apsolījumus. God speaks to you, go, don't worry. Pēc tam, kad Dievs uz jums runājis, ejiet, es esmu ar jums, ejiet. Then the storm comes. Tajā brīdī nāk vētra. The waves blow on you. Tad viļņi sāk tevi mētāt. Then it's like drag you like what in the world? Tad mēs nesaprotam, tad ir trak. Yesterday, today, no. There is no connection. Ar vakardienu tam nav nekāda sakara. Vakar vēl tas viss nebija. Sunshine. Vakar saule spīdēja vēl. Bija Dieva klātbūtne. Today it's like waves and traki. Šodien viļņi un nu, traki vispār. Un tā kā ūdens jau... Visu draudzē. Ūdens... Šito nopietne problems. Can you carry me? Can you carry me? Vari panest viņu. So, saprot? Tā, you understand the intensity. Saprotiet to intensitāti, kā tas viss pieaug. Then. Tad. Yeah. And then. Un tad jau. Problem. problem, this is problems, this is the way problem comes. Tādā veidā nāk šīs problēmas. And this is interesting. Tas ir interesanti. It's ne tikai un atputas, atputas, atputas, atputas, nē, un šito. Now, all right, thanks, man. You're good. Paldies, labi sanāca. Nākoša, nākoša. 38. Un viņš gulēja stūris galā. Angļu valodā Bible sakiet, but. Angliski ir teiks, ka bet viņš gulēja. So, vēlreiz, ja, jautājums. Who is with you? Kas ir ar tevi? Draudze, aizmirs. Who is with you? Kas ir ar jums aizmirsām? Jēzus. Who told you to go on the other side? Kurš jums lika doties pāri otru, uz otru malu? Jēzus. Who is with you? Kas ir ar jums? Okay. Next, what happens? Nākamais, kas notiek? Storm comes. Vētra nāk. Where is Jesus? Kur ir Jēzus? Good. Waves hit the boat. Viļņi šļācas laivā. Where is Jesus? Kur ir Jēzus? Gul. Tā ir tropiskas cilvēks, saprot? Siesta, saprot? Spānijā cilvēki. Trešā, ūdens inside your boat. Kur ir Jēzus? Ūdens laivā, kur ir Jēzus? I really want to learn this principle. Un es tiešām vēlos iemācīties šo principu. I really want to learn this. Tiešām vēlos to iemācīties. It's my prayer. Today also I was just saying, God, I want to learn this. Tā ir man lūkšana. Šodien arī es Dievam teicu, Dievs, es to vēlos iemācīties. Miers. Tā lai miers. Something happens. Ja kaut kas notiek. Some situation, some discussion. Kaut kāda situācija vai diskusija. Oh, but how? Miers. Vakar Gatis zvani man, sakiet, lūdzu darī slavēšanā. Es nekādu, ko? Slavēšanā? Es tikai domu par vārdu, un es nāk par atputas, un nā, nothing. Palīdzē vajag? Labi. Es nedomā arī par, sorry, I didn't even think about what songs. Es pat nedomāju par to, kāds dziesmi dzirdēt. Just talked with Shoni family. Vienkārši parunāju ar ģimeni. Slept peacefully. Mierīgi izgulējāmies. Took bath. Iegāja vannā. Drove peacefully to this place. Mierīgi aizbrauc uz šo vietu. Atbrauc uz šeit. Philips, computer ir? Jā. Dziesma ir? Jā. Kur ir dziesma? Šeit. Es neredzu. Šeit. You know, when you understand that principle of rest, brīdī, kad mēs saprotam šo miera principu, that Jesus is with you, ka Jēzus ir ar tevi, he told you, I'm going with you. Viņš teica, ka es iešu ar tevi, es pats būšu ar tevi. I told you. Es tev teicu. Viņš to teica. What do I have to prove to anybody? Tad kas man vēl kādam ir jāpierāda? There's nothing I have to prove to you. Nav nekā tāda, kas man būtu jums jāpierāda. You know why? Zini kāpēc? You are not the one who feeds me. Jūs neesat tas, kurš man baro. Amen. Amen. You are not the one who clothes me. Jūs neesat tas, kurš man apģērb. He is the one who does it. Viņš ir tas, kurš to dara. What am I scared about? Tad par ko man īsti baidīties? I like how I remember one day who was it? Oh, what will happen if you don't do this? Es atceros, man kāds prasīja, kas about some situation, I don't kaut know. Kādā situācijā, kas notiks tad, ja tu to nedarīsi? Nu, tur kaut oh, kāda if situācija. I don't do this, I'll fall sick. Oh, ja es to nedarīšu, es saslimšu. And then what happens? Un kas tad notiks? Then I'll die. Tad es nomiršu. And then what happens? Un tad kas notiks? Oh, I will die, then I'll be with Jesus. Un tad viņš saka, nu tad es, nu jā, es nomiršu un būšu ar Jēzu. Miers. Miers. And Jesus gulēja stūries galā uz spilveni. Traki. Komfort. Jesus just put spilveni un gul. Jēzus uz spilveni guļ komfortā. Un tie viņu modina un saka viņiem, Sēms, oh, sorry, mācītājs, vai tu, kas? Nebēda, kā ejam bojā? Nākošā? 39. Un uzmodies viņš apsauca vāju un sācija uz jūru klusu mēra. Un vēž instant. Un izstājas pilnīgs klušums. Nākošā, man patīk nākošā. Un? Un viņš uz tiem sācija. It's basically Jesus just doing this. Būtībā Jēzus dara tā. Nu, labs tētis. Nu, kas tas ir? Es sāku tevi. Un es esmu šeit, nāku šeit. Es guļu šeit. Es rādi visu. There is no storm that can drown the creator of the storm. Nav tādas vētras, kas varētu nogremdēt vētras radītāju. Oh God, if you save me today, I promise you, I will testify next Sunday and I will never doubt you. Dievs, es tev apsolu, ja tu man šodien izglābs, es nākamu svētdienu liecināšu, nu, nekad par tevi nešaubīšos. And next Sunday. Un nākamu svētdienu. God is good. Dievs ir labs. Oh, he did this. Viņš izdarīja to un to. Monday. Pirmdien. Vētra. Monday. Jau pirmdien, nāc svētdien. Some of us Sunday night. Citiem mums jau svētdienas vakarā. Dievs, kur tu esi? And I remember once the Holy Spirit spoke to me. Un es atceros, ka reizi svētais gars man runāja. In some similar situation. Kaut kādā līdzīgā situācijā. But I was going, aah! Kad es pats biju panikā. Just two days back you told me that, you know, that you believe me and now you're like on fire and there is no problem. Un svētais gars man saka, pirms divām dienām tu man tikko teici, ka tu man tici un tu degi ugunīs par mani un ka nav nekāda problēma. Just two days back. Pirms divām dienām tu to teici. That everything is okay and that viss ir kārtībā un slavu Dievam. And I love what the Bible, what the Lord spoke to me. Man ļoti patīk tas, ko Dievs man teica. When you rest in me. Kad tad, kad tu esi mierā ar mani, jeb atpūties manī. You bring me joy. Tad tu dod man prieku. Interesting. Interesanti. When you rest in God. Kad tu atpūties un esi mierā ar Dievu. You actually telling him. Tad tu patiesībā viņam saki. It's your problem. Ka, nu, tā ir tava problēma. Now interesting about the story about the young man. Un interesants stāsts par šo jaunieti. In the beginning the story. Par to stāstu, kas bija sākumā. The young man was able to sleep through the storm because he took care of everything. Šis jaunietis bija, viņš spēja gulēt vētras laikā, tāpēc ka viņš jau bija par visu parūpējies. Now Jesus says, Jēzus saka, come to me. Nāciet pie manis. I give you rest. Es jums došu mieru. You know what it means? Zini, ko tas nozīmē? It means, tas nozīmē, I have done everything, ka es esmu izdarījis visu, for you to rest. Priekš tā, lai tu varētu atpūsties. Interesanti. Kad es nāku šķonīs mājā, ja? When I came to the, when we were in the house. Kad mēs bijām šķūņu mājā. Or any house that I visit. Vai vienalga kādā mājā, kur mēs braucam ciemos. When it's night time for me to sleep. kad ir nakts un laiks gulēt man. I don't remember any family. Es tad es neatceros nevienu ģimeni. Any home. Vai kādu māju. Where they take me to the room. Kur viņi aizvestu mani uz istabu. And they go, oops. Oops, sorry, we have to clean the room. Un tad viņi ieiet riekšā un saka, ak, vai piedošana, mums te bišķi jāsatīra ir. Oops, sorry, this underwear is mine, I forgot. Piedošana, šīs apakšbikses ir manai, jās, tas savāks tūlī. That socks was last week, we forgot to wash it. Tās zeķes piedošana pagājušajā nedēļā aizmirsīt. Can you, Sam, can you go outside the room and... Vai tu varētu iziet ārā, nevis tev esam mēs? Pēc pustunda, Sam's, nē, it's already ready. Vienmēr viss jau ir bijis gatavs. Pareizi, vai ne? Vai ne? So if we have that thinking, tad, ja mums ir šāda domāšana, when God says, tad Dievs saka, come unto me, nāciet pie manis, I'll give you rest. Es jums došu mieru, it atpūtu. Means, kas nozīmē, he has already arranged it. Ka viss jau ir sakārtots. There's an interesting scripture, how God led the people of Israel. Un arī tas rakstuviet par to, kā Dievs vadīja Izraēla tautu. Go to atvērsim Numbers, which is numeri. Trešā Mozus. Ceturtā Mozus. Yeah. Ceturtā Mozus. Chapter 10, verse 33. Desmitā nodaļa, 33. Pants. Lūdzu. Un tie cēlās. Visi kopā, ja? Ceturtā Mozus, 10, 33. 1, 2, 3. Un tie cēlās no tā kunga kalna triju dienu gājuma, un tā kunga derības šķirsts tika tiem nests pa priekšu triju dienu gājumā. Paka. How many days before God went? Cik dienas pirms Dievs gāja? So, Nāču? Trīs dienu gājuma, lai... Izmeklētu viņam, kas tas ir apmešanas? What is apmešanas? Place to stay. Where to stay? In English, Bible says, resting place. Angliski ir teikt šo atpūtas vietu. So, Dievs ar kopā tevi, yeah? His presence is with you. Viņa klātbūtne ir ar tevi. But only he can do this. Un bet tikai viņš to var izdarīt. That he is with you and before you. Tā, ka viņš ir ar tevi un jau tev iet pa priekšu. Saprot? Only God can do this. Don't try this. Tikai Dievs to var izdarīt, tāpēc jūs to lūdzu nemēģiniet. Nemēģināt. Es esmu ar tevi. Un atsakīt. Nedari šito, ok? Nedari tā. Tu noguris. God is with them. Dievs bija ar viņu. Three days before. Un trīs dienu gājumā wow, pa priekšu. Love the scripture. Man patīk šī rakstavieta. Today morning when I was studying the scripture I was like fantastic. Šorīt, kad es to studēju, es domāju fantastiski. Three days before God already went. Dievs jau bija aizgājis triju dienu gājumā pa priekšu. And nah, this is not good for my child. Viņš iet un domā, nu nē, šitas nav labi manam bērnam, šitas nav labi. Yes. Jā, šito yes. Ņemam. And of course he's with me also. Protams, viņš ir ar mani kopā arī dzen. He brings me to the resting place. Un viņš man ved šo atpūtas vietu. Amen. Amen. You bring joy to God. Jūs dodat prieku Dievam. When you rest in him. Brīdī, kad jūs esat mierā ar viņu. Viņa mierā. Vēlreiz, draudze. You bring joy to God. Jūs nesat prieku Dievam. When you rest in him. Kad jūs atpūšaties viņā. More than your singing. Vairāk nekā jūsu dziedāšana. More than your giving. Vairāk nekā jūsu došana. More than anything you do. Vairāk par visu citu, ko jūs darāt. Oh, more than speaking in tongues. Vairāk nekā jūs runājat mēlēs. More than any of these things. Vairāk nekā visas šīs lietas. You bring God joy. Jūs nesat Dievam prieku. When you rest in him. Brīdī, kad jūs viņā esat mierā. Just rest. Vienkārši mierā, atpūšaties. You know what it's the sign of rest, what does it mean? Jūs zināt, kas ir, kam šī atpūta miers ir par zīmi? You know, when you rest, I mean... Kad jūs esat šajā mierā, You speak peacefully. Jūs runājat mierīgi. You react peacefully. Jūs reaģējat mierīgi. Kuku. I'm not saying you react slowly. Pievērsiet uzmanību, es nesaku, jūs reaģējat lēnā. What's your name? Kāds tavs vārds? Kā tevi sauc? My name. No. Man I'm not talking that you're a slow person. Nē, nav runa par to, ka jūs būtu lēns cilvēks. You're a peaceful person. Jūs esat mierīgs cilvēks. Peaceful. Mierīgs. It brings God joy. Tas nes Dievam prieku. Thanks, man. Paldies. Listen to what James says. Jākabs. Jā, paskatīsimies, kas Jākabam par šo sakāms. Tā gudrība nav no debesīm. Tā gudrība nav no debesīm. Bet no zemes nākoša. No dabas, no sātana. Ups! Ups! Ups! Nekšā. Nākošās esmasmit. Jo kur ir skaudība un kildas? What is kildas? Strīde! Visur sākiet, kildas. Kildas. Kas tas ir kildas? Strīde! Kas tas ir strīdē? Nemiers. Nemiers iekšā. Kad tevi nav... Oh, man, sorry. Kad tevi iekšā nav miers, tad kildas. But kāpēc? But how? But who? Like karate poses, you know? Kildas. Yeah? Tur ir... Kas tas ir jūseklis? Paldies. Draudze, es man nav pirksti, ja? Man nav pirksti, sorry, man nav nauks. Pieraksti. Jā, pieraksti. Man pirksti ir, bet pieraksti nav. But you saprot, ja? Anytime you have... Vienalga, kad mēs esam šajā jūceklī. Tau nav no debesi. Tad zini, ka tas nav no debesīm, jā. Amen. Tur ir jūceklis un visādā nelietība. Kas tas ir nelietība? Ja, netaisnība. Netaisnība. So, interesanti, ja? Interesanti. Tevi nav miers, there is no atputas, there is no peace, ja? Nav mieri, nav atputas. Ir jūceklis. Nākošā tu darī launu. Either you speak something bad. Vai tu sāc runāt kaut ko sliktu? Or you will say or you will do something bad. Vai tu teiksi, vai tu izdarīsi kaut it ko all sliktu? Comes tas viss nāk from this. No šī jūcekļa. But nākoša. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta. Tad miermī. Fantastic. Miermīlīga. Kas tas ir miermīlīga? Peaceful, peace loving. Tā miermīloša. You love peace. Tas tagad tu mīli šo mieru. You just love peace. Mīli mieru. What is the first thing you do? Kas ir pirmā lieta, ko jūs darāt, draugi? What is the first thing you do? Kas ir pirmā lieta, ko jūs darāt? In any situation. Jebkurā situācijā. What is the first thing you do? Tell me. Pirmā lieta, ko jūs darāt? Okay, don't tell me, but it's a rhetorical question. Tas ir retorisks jautājums. Nesakiet man, bet paprasiet pašu sev, ko jūs darāt. Kas ir pirmā lieta, jebkurā situācijā? Private, anything. Publiski vai privāti, vienalga. What is the first thing you do? Pirmā lieta, ko jūs darāt? Tā nav no debesim. Skaidra Dieva vārda. First, miers. Vispirms miers. I mean, I love how Jesus says. Man ļoti patīk, kā Jēzus saka. Oh, the disciples, you don't care. Mācekļiem saka, tev ir vienalga, tev nerūp. Tev nerūp. You don't care. Tev ir vienalga. Draudze, you don't care. Tev nerūp, draudze. Draudze, you don't care. Draudze, tev nav, tev tu nerūpē man. Pastor, you don't care. Mācītāji, tu par mani nerūpējies. Oh, nobody cares. Neviens par mani nerūpējies. And Jesus gets up and says. Jēzus pieceļas un saka. Ko? Okay, don't go out saying Sam said Jesus did this. I was not there, so I don't know. I'm just guessing. Neiet pēc divkalpoju mārā un nestāstiet nevienam, ka Jēzus darīja šādi. Jo viņš, jo mēs tur nebijām, mēs nezinām. Es vienkārši minu. Jā, saprat? No, tā ir ļoti svārīgi, saprot? Kāpēc? And you know, for me, it really spoke to me. I mean, the words of Jesus. The words of Jesus. Why? Šie Jēzus vārdi, kāpēc? I like that question of Jesus. Why? Tas Jēzus jautājums, kāpēc? Why? Kāpēc? Give me one reason why. Dodiet man vienu iemeslu, kāpēc? Have I ever failed you before? Vai es iepriekš jūs kaut reiz esmu pievīlis? Who told you to go? Kurš jums lika doties? Es jums liku doties. Why ne? Yes. Who's with you in the boat? Kas ir kopā ar jums laivā? Tu. No. So I told you. Tātad es tev teicu. And I'm with you. Un es esmu ar tevi. Now why? Tad kāpēc? Three-year-old baby is cute. Trīsgadīgs bērniņš ir jauks. When a three-year-old baby does, it's okay. Kad trīsgadīgs sāk sūkāt īkšķi, nu viss ir kārtībā. My cousin's son. Mana brālēna dēls. My cousin's sister's son. Brālēna māsas dēls. Cute boy. Ļoti, very cute ļoti, boy. Ļoti jauks bērns. Many, many years ago when I was in the Lauki visiting, he was there. This is how he would always sleep. Tad, kad es devos pie viņiem uz laukiem viņu apciemot, tad es redzēju, ka viņš vienmēr šādi guvēja. And then I would sleep with him. Tad es gulēju kopā ar viņu. And he would do the same. Un viņš darīja tieši tāpat. But the only difference was. Vienīgā atšķirība bija tāda. He would play with my hair. Viņš spēlējās ar maniem matiem. He needed a hair. He needed it. Viņam vajadzēja matus. I loved it. Man tas ļoti patīk. Because anybody who plays with my hair, I go like 2 minutes and I go. Ja vienalga, ja kāds sāk spēlēties man ar matēm, tad pēc 2 minūtēm es aizmiegu. That's one of my favorite places, the hairdresser. Tad iešana pie frizēra man ir viens no foršākajiem pasākumiem. My hairdresser, she knows. Un arī mana frizēra to ļoti labi zina. I say, piedod. Nekās, nekās. She starts playing with my hair and I go. Viņš sāk spēlēties ar matēm un es aizmiegu. Okay, this is too much. Viņš sāk griezt. Garden scissors. No, no, no. Dārza čērēt. Lawnmower. Ar pļāvē, jā, jā, jā. So, jā, jā, jā. It's cute. Tas ir tā mīļa. Probably if we had a video camera, we would take a video of it. Droši vien, ja mums tajā brīdī būtu bijusi video kamera, mēs to būtu nofilmējuši. 10 years later. Pēc 10 gadiem. If he still does it. Ja viņš joprojām tā darītu. It's not cute. Tas vairs nav mīļi. It's a problem. Tā jau ir problēma. Pareiz vai ne? I used to do this when I was a kid. Kad es biju bērns, arī tā darīju. I loved it. Man tas patika. But I think by the age of 3 or 4 I got smart. Bet kad 3-4 gadu vecumā es paliku gudrs. But my brother. Bet mans brālis. Don't tell him, okay? To gan viņam nesakiet. Don't tell him. Nesakiet viņam to. Yeah, thank God he doesn't watch House of God videos. So it's. Jā, paldies Dievam, viņš neskatās mūsu video, tā kā viss kārtībā. He's an amazing bass player. He hasn't come to Latvia. Fantastisks basģitāras spēlētājs. Nē, viņš nav bijis Latvijā. At the age of 5, I think 6, he was still doing this. Kad 5 vai 6 gadu vecumā viņš joprojām tā darīja. And I remember, oh, thanks man. Okay. Thanks. And I remember my parents. Un es atceros, kā vecāki. They put chili powder and tied it around his hand so that when he go ka viņi pilnīgi čilī pipars apsēja pīkšķi, lai brīdī, ka viņš ieliek viņu mutē, tad nu, mutē. I mean, we tried different methods. Visādas metodas izmēģināja. To make him not suck his thumb. Lai viņš vairāk nesūkāt to īkšķi. Listen. Tie ieklausēties. Kur tu esi, Dievs, kur tu esi? It's good, it's great, no problem. Viss kārtībā, nav nekāda problēma. Then something is a problem. Un ja tu tā turpinās ilgu laiku, tad, nu, tad ir kaut kāda problēma. Amen. 5 years ago it was okay. Pirms 5 gadiem tas vēl bija okay tev. 5 years later. Pēc 5 gadiem. If you're still trembling before one rēķins. Ja tu joprojām trīci, ka tu ieraugi to vienu rēķinu. Something is wrong. Tad kaut kas nav kārtībā. The camp. Nometnē. It's a miracle. Nometnē ir brīnums. Visi rēķini tika apmaksāti. And I remember the Lord speaking to me. Un es atceros, ka Dievs man runāja. Why? Kāpēc? Why? Kāpēc? Why were you afraid? Kāpēc tu biji nobijies? The wisdom that comes from above. Tā gudrība, kas nāk no augšas. First of all. Vispirms. Is pure. Ir šķīsta. Oh, thank God. It's pure. Paldies Dievam, tā ir šķīsta. Then. Tad. Peace. Tā ir miermīlīga. You. Tu. We have families. Mums ir ģimenes. Oh, I don't like him. Man viņš nepatīk. Oh, he did this to me. Viņš man to izdarīja. It's so stupid. Tas ir vienkārši stulbi. Garīga ģimene. So easily we get offended. Garīga ģimene arī mēs tik ātri apvainojamies. It's stupid. Stulbi. Atkal, I have to do slavēšanā. Atkal man jāiet slavēšanā. Stupid. Nu, stulbi. Atkal, I have to clean the dishes. Atkal man jāmazgā trauki. You know, my principle when I go to lead worship. Mans princips tad, kad es eju vadīt slavēšanu. Now like some song we took one song which I didn't really know and you know I just told her you just sang. Mēs paņēmām vienu dziesmu, kuras tā īsti nezinu. Es viņiem vienkārši pateicu, nu dziesmu. Plašā, I remember the word plašā. Atceros to vārdu plašā, kā. So, plašā, kā. I don't go, oh everybody's watching and Es nedomāju, tā brīdī ārprāts visi man skatās. Everything has to be. Visam ir jābūt ideāli. That you know what the Lord has ministered to me more and more. Tas, ko Dievs arvien vairāk un vairāk man saka. Sam. Do everything unto me. Dari visu man par godu. To me. Man okay. Dari to visu. Sam, kuku, look into my eyes. Sam, skaties manās, ieskaties man acīs. Do unto me. Dari to man. You know what the problem is? Zini, kāda ir tā problēma? Oh, what will people think? Ak, vai ko cilvēki padomās? Oh, are they worshiping? Vai viņi slavē līdz ar mani? Oh, he's yawning. Nā, viņš žāvājas tur viens. Which means my song is bad. Es nezinu, ka dziesma slikta. Oh, he's not clapping. Oh, tur viens nesit plaukstas. Which means it's terrible. Es nezinu, ka dziesma ir briesmīga. Just, you get lost. Vienkārši tu pazūdi tajā visā, apmaldies tajā slavēšanā. What is worship? Saproti, kas ir slavēšana? I lift up Jesus. Es paaugstinu Jēzu. I. Es. I. Es. I. Es. Lift up Jesus. Paaugstinu Jēzu. It's about me and Jesus. Te runa ir par mani un Jēzu. When the disciples stopped the children. Kad mācekļi apturēja bērnus. And Jesus said, don't. Jēzus teica, nedariet tā. Let them go. Lai viņi nāk, ļaujiet, lai nāk. 5,000 people. 5,000 cilvēku. Imagine how many kids. Iedomājieties, cik tur bērni bija. Disciples. Mācekļi tos bērnus ir kuš, prom, visi. Jēzus saka, nu tak. You know, I really want to learn this. I'm learning. I'm actually learning more and more. Un es arvien vairāk un vairāk to mācos, un es ļoti vēlos to iemācīties. Recently I met a man of God. Nesen es satikos ar kādu Dieva vīru. Hey Sam, we are doing some sports activity. Mums kopā bija sporta aktivitātes, viņš saka, Sam. And all the time he's going. Un visu laiku viņš saka, hey Sam. Sam. Let's go, man. Nu, davai ejam. I said, why? Kāpēc? I want to pray, I want to seek God. Es gribu lūgt, es gribu meklēt Dievu. I said, why can't you seek God here? Tad kāpēc nemeklēt Dievu šeit? No, there's a lot of people and, you know, nē, nu, ir daudz there's a lot of sound and... Ļoti daudz trokšņu. And I remember, I was like, un es atceros, viņam if teicu, you can't talk to God here, ja tu nevari runāt ar Dievu šeit, you can't talk to God anywhere else. Tad tu nevarēsi ar viņu runāt arī nekur citur. In the storm, tajā vētrā, in that storm, tajā vētrā, you need to rest in God. Tev ir jābūt mierā ar Dievu. Dieva mierā, dievišķā mierā. When you're in the kitchen, kad tu esi virtuvē, rest in God. Tu darī, esi mierā when you're cooking, ar Dievu. Tad, kad tu gatavo ēst, rest in God. Esi mierā ar Dievu. When you're driving the car, kad tu brauc ar mašīnu, rest in God. Esi mierā ar Dievu. When somebody comes to you, ej, la la la la. Kāds tev nāk un kaut kas tur sāk klārēt? You rest in God. Esi mierā ar Dievu. It's not a gift. Tā nav dāvana. It's a decision. Tas ir lēmums. It's a choice. Tā ir izvēle. Rest. Būt mierā. So, one more time. Tāpēc vēlreiz. I will go with you. Es iešu ar tevi. Es pats. Es pats būšu ar tevi. And I'll give you rest. Un es tev došu mieru. Nākošā. God goes 3 days before. Dievs iet 3 dienas uz priekšu. Prepares the place. Sagatavo šo vietu. And brings the people there. Un tad vēd uz turieni cilvēkus. Third. Trešais. Jesus said. Jēzus teica. Go. Ej. I'm going with you. Es iešu ar tevi. And he's in the boat with you. Un viņš ir laivā ar tevi. Then the storm comes. Tad nāk vētra. Then the waves hit the boat. Tad viļņi sāk gāsties laivā. And then. Un tad. Water inside the boat. Ūdens piepilda laivu. And all the time. Un visu laiku. Jesus sleeping. Jēzus guļ. But disciples. Bet mācekļi. Nākošā šaubas. Pirmā. Nākošā šaubas and wrong talks. Un nepareizes runas. In every situation, you know one thing? Visās situācijās, ziniet vienu lietu. I'm learning this, okay? Don't, arī es to mācos. I'm not an expert. Es neesmu eksperts. But I'm much better. Bet man jau iet daudz labāk. You know what I do? Zini, ko es daru? Hey, Sam, we got to do this. Sam, mums tur vajag darīt tur un to un to. Labi. So, sometimes iekšam es vispār nepiekrutu, but I say, labi, es lūgt un es sakit pēc kaut kur dienas. After some days also. Pēc, es lūgšu un pēc pāris dienām došu atbildi. Without praying about it. Ja es par to nelūdzu, don't give your advices and opinions. Ja jūs par to neesat lūguši, tad nedodiet savus ieteikumus un viedokļus. Guard your mouth. Vienkārši sargiet savu sirdi. You must do it. Jums tas ir jādara. Kuku, draudze, you must do it. Jums tas ir jādara. Because otherwise you won't grow. Jo citādi jūs neaugsiet. 10 years later, pēc 10 gadiem, you would still be. Jums joprojām būs īkšķis. Not cute. Un tas nav vairs. Always, first thing, always, vienalga, kurā situācijā, first thing. Pirmā lieta, vienmēr, jebkurā situācijā. Mirs? Labi, paldies. mēs lūgt, mēs redzēšam. Nu, we will say. Hey, Sam, Sam, can you help me tomorrow? Sam, tu man var rīt palīdzēt? I will pray. Es lūkšu. I will tell you later. Un vēlāk to pateikšu. When people tell me, oh, I want to come with you to Kuldīga. Kad man cilvēki saka, Sam, es gribu doties ar tevi Kuldīgu. Labi. Labi. I will get back to you. Es tev padošu ziņu. First pray. Vispirms lūdzu. Think. Padomāju. Is it possible, not possible? Vai tas ir iespējams vai nav iespējams? And then? Tad. Māris, eksemplēmdzēs, for example. Piemēram. Jānīkams, sorry, Māris. Jānīkams, people come to meet me. Cilvēki nāk pie manis. Nā, sīdis. I have relation, I have friendship with Jāni. Un tu piemēram, man ir draudzība ar Jāni. I already know the situation. Es jau zinu viņa situāciju. And I've already made my judgment. Un es jau esmu jau pieņēmis savu kā lēmumu par viņu. Lēmums. He's coming to meet me. Viņš nāk ar mani satikties. And many times this has happened. Un ļoti bieži tas ir noticis. Daudz reizes it has happened. Ļoti daudz tas noticis. I'm ready to tell him something. Es esmu gatavs viņam jau kaut ko pateikt. I don't even need to pray. Man pat par to nav jālūdz. He comes. Viņš nāk. But I've learned. Bet es esmu iemācījies. Lord. Kungs. Give me your heart. Dod man savu sirdi. For this person. Attiecībā šo cilvēku. And at 95% of the time. Un 95% gadījumu. The Lord tells me. Dievs man saka. Keep quiet. Ciet klusu. Don't say anything. Neko nesaki. Keep quiet. Ciet klusu. Keep quiet. Jāni? Čau, good to see you. Čau, prieks tev redzēt. So, what do you want to say? Nu, tad ko tu gribēji teikt? And then he begins to say. Un tad viņš sāk stāstīt. And many times, 75% of the time, un 75% gadījumu cilvēks runā. And God gives me answers. Un Dievs tajos brīžos dod man atbildes. The wisdom from above. Gudrība no augšienes. Is first of all. Vispirms. Pure. Ir šķīsta. And peace. Un miermīlīga. Don't. First, listen. Nevajag uzreiz uzbrukt. Vispirms klausēties. Let him explain everything. Ļaujiet paskaidrot. And then many there are times also I say. Un tad ļoti bieži es saku. Many times that I also like this situation I say. Bieži šādas situācija ir šāda. Jāni. Jāni. Give me a day or two to pray. Saku, Jāni, dod man dienu vai divas, lai es varu lūgt par šo. And I'll tell you. Un tad es to pateikšu. If you guard your tongue. Ja tu sargā savu mēli. Ja tu valdi, savaldi savu mēli. You will have a lot of power with God. Tad kopā ar Dievu tev būs ļoti liela vara. I repeat, church. Es atkārtoju, draudze. Heart and tongue. Sirds un mēle. If you control it. Ja jūs tās šīs divas lietas kontrolējat. You will have amazing power with God. Jums būs fantastiska vara un spēks kopā ar Dievu. Amen. Amen. Miers. Paldies. Miers. That's why Jesus was never stressed. Tāpēc Jēzus nekad nestresoja, neuztraucās. He was called the Prince of Peace. Viņš saucas mieru ķēniņš. So, thank you church for praying for me. Tāpēc, draudz, paldies jums par jūsu lūkšanām par mani. God willing, from next week I go on a month and a half holiday. Ja Dievs dos, tad ar nākamo nedēļu man iesāksies pusotra mēneša brīvdienas. Just resting from ministry. Vienkārši atpūta no kalpošanas. But spending time with God. Un laika pavadīšana kopā ar Dievu. God spoke very clearly through Pastor John when he was here. We were spending time together and praying. And Dievs ļoti skaidri uz mani runāja ar mācītāju John laikā, kad viņš bija šeit un mēs runājām kopā. And he was telling me, Sam, stop everything. Un viņš man teica, Sam, pārtrauc visu. And just spend time with God. Vienkārši pavadu laiku kopā ar Dievu. So the next few weeks till September 2nd week, I'll be just resting at home and praying and seeking God of course. Tad no nākamās nedēļas līdz septembra otrajai nedēļai es pavadīšu mājās un meklēšu Dievu. But of course I'll be in touch with the leadership guys, we'll be praying and discussing and planning for the future. Protams, mēs Tāpat runāsim un tiksimies ar līderiem, draudžu līderiem, plānosim un apspriedīsim lietas. There's going to be more changes with the church. Un draudzē vēl sekos arī citas izmaiņas. There's going to be new things happening. Notiks jaunas lietas. But the church, you guys need to remember. Bet jums draudzē ir jāatcerās. Don't be, Ne, neuztraucēties. Jesus is with us. Atcerieties, ka Jēzus ir ar mums. He is the captain of the boat. Viņš ir laivas kapteinis. Amen. He is the one who is with us. Viņš ir tas, kurš ir kopā ar mums. Things might change for me. Lietas var mainīties manā dzīvē. Things might change for you. Lietas var mainīties jūsu dzīvē. But the main thing is, the main thing. Bet galvenā lieta is that Jesus is with us. Ir tā, ka Jēzus ir ar mums. Hallelujah. Amen. Amen. Draudze. Peace. Mieres. So, you have Gatis Roškalni, Gatis Gailis and Matīs here. Gatis Roškalns, Gatis Gailis un Matīs Upītis. They are not perfect. Viņi nav ideāli. Thank God. Paldies Dievam. But also at the same time they are not this also. Bet tajā pašā laikā viņi, paldies Dievam, arī nav ar īkšķi mutē. They are growing. Viņi pieaug. But most importantly God has put them in charge. Un visdrīzāk, ka Dievs iecels viņus, respect lai vadītu šo draudzi. These three men. Tāpēc cieniet šos trīs vīrus. Honor them. Godājiet viņus. Pray for them. Lūdziet par viņiem. And then, of course, Pastor Agris Ginko. Un tad, protams, par mācītāju Agri Ginko. I mean, these three men will be working with him also for the future. Šie trīs vīri, protams, strādās arī ar viņu. But I'm excited about what God is going to do with us. Bet esmu patīkami satraukts par to, ko Dievs darīs ar mums visiem. Pray for us that God really guides each one of us. Lūdziet, lai Dievs patiesi vada katru no mums. This coming Thursday I go to Norway for a week. Šeit nākamajā trešdienā, ceturtdienā es dodos uz Norvēģiju uz nedēļu. And then Dr. John comes back again in the end of August. Un tad augusta beigās uz divām nedēļām pie mums ieradīsies atkal mācītājs Jones. So we'll have more meetings. We'll have more meetings in together. Tad kopā ar viņu mums būs arī vēl dažas sapulces. I believe good things are happening. Un es ticu, ka notiek labas lietas. You know why? Ziniet kāpēc? Because I see the storm. Jo es redzu vētru. When you see the storm, kad jūs redzat vētru, and the waves coming in, un kad viļņi jau sitās pret jums, just remember, tad atcerieties, it only means, tas tikai nozīmē, that Jesus is with you, ka Jēzus ir kopā ar jums. Amen. Amen. So next time don't go, nākamajā reizē, kad kaut kas notiks, tad nereaģējiet. Nē. Tādā veidā. Draudze, augt. Amen. Draudze, aug. Sakiet viens otru. Viens otram pasakiet, draudze, aug. Augt. Aug. Viss būs super. Amen. Ejam vakardienas. Let's pray. Lūksim. Do you have some soft worship music? Or instrumental? Father, Tēvs, we pray that you would help us. Mēs lūdzam, lai tu mums palīdzi. Ko man nozīmē? As you listen to the song, laikā, kad jūs klausīsieties šo dziesmu, church, let your heart cry out to God. Draudze, lai jūsu sirds sauc uz Dievu. And say, God, I want to love you more. Un saka, Dievs, es vēlos tevi mīlēt vairāk. I want to trust you more. Es vēlos tev vairāk uzticēties. Amen. Amen. I want to trust you more. Es vēlos tev vairāk uzticēties. And not to get stressed quickly. Un nesatraukties pārliek ātri. Father, bless the bread and the juice, the grape juice. Tevs, tev lūdzu svētī maizi un vīnogu sulu. And Lord, we thank you for providing for us. Un, kungs, mēs tev pateicamies, ka tu nodrošini mums visu lietu. Thank you for the cross. Paldies tev par krustu. Thank you for what Jesus did on the cross for us. Paldies tev par to, ko Jēzus izdarīja pie krusta mūsu dēļ. He already prepared everything. Viņš jau visu ir sagatavojis. And then offers us rest. Un piedāvā mums mieru un atpūtu. So thank you, Father. Tāpēc paldies Tev, Tēvs. May we receive by faith what Jesus did on the cross for us. Lai mēs ticībā saņemam to, ko Kristus ir izdarījis pie krusta mūsu labā. May we receive, O Lord. Lai mēs saņemam what you have given to us. To, ko Tu, Dievs, mums esi devis. By faith. Ticībā. And in humility. Un pazemībā. And may we walk forward. Un lai mēs ejam uz priekšu. With confidence. Ar pārliecību. Bless thy people as they eat and drink. Svētī savus ļaudis, ka tie ēdīs un dzers. Let none of us eat or drink in an unworthy manner. Lai neviens no mums neēd un nedzer necienīgā manierē. For the glory of your name. Tavu vārdu godam. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Feel welcome to take part in the table. Esiet laipni aicināti piedalīties vakarā. Giving your life to Jesus Christ. Ja jūs esat atdevuši savu dzīvi Jēzum Kristum. And you have a clear conscience with God and with people. Un ja jums ir skaidra tīra sirdsapziņa Dieva un cilvēku priekšā. Taking water baptism in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Ja jūs Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā esat pieņēmuši ūdens kristības. Please feel welcome. Tad esiet laipni aicināti. It's between you and God. Tas ir starp jums un Dievu. I'm not going to check you. Es jūs nepārbaudīšu. This is between you and God. Tas ir starp jums un Dievu. You have confidence. Ja jums ir pārliecība. Go ahead and take it. Lūdzu, esiet laipni aicināti. If you don't have asked God to forgive you. Ja jums nav šīs pārliecības, tad lūdziet Dievam, lai viņš jums piedod. And receive his forgiveness. Un saņemiet šo piedošanu. Amen. Thank you, Lord. Amen. This is not a house of God Lord's table. This is not a church. Šis ir nav kaut kāds baznīcas draudzes, Dieva mājas vakarēdiens. But this is the table of the Lord. Šis ir tā Kunga vakarēdiens. This is what Jesus set for us. Tas ir tas, ko Jēzus ir noteicis mums. Hallelujah. Father, we just want to say thank you. Tēvs, mēs tev vēlamies pateikties for the peace. Par mieru. That is in you. Kas ir tevī. The peace that comes from intimate fellowship with you. Par mieru, kas rodas no intīmas sadraudzības kopā ar tevi. I pray that none of us. Es lūdzu, lai neviens no mums would lose that peace. Nezaudētu šo mieru. None of us. Lai neviens no mums would refuse that peace. Neatteiktos no šī miera. In Jesus name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Do you have your Bibles? Vai jums ir Bībele prokā? Just two scriptures, we'll just read it. Divas rakstuvietas, ātri izlasīsim. And it's really cool. Ļoti foršas rakstuvietas. Proverbs. Salmona pamācības. 14. 14. nodaļa. Salmona pamācības, 14. nodaļa. Trīsdesmit trešais pants. Lūdzu. 1, 2, 3. Saprātīga cilvēka sirdī gudrība dus mierīgi. Bet saprātīga cilvēka sirdī gudrība dus mierīgi. Ok. Next scripture. Nākamā rakstuvieta. 19. Same book, 19:23. Tās pašas Salmona pamācības 19. nodaļa. 23. pants. Tā visu kopā. Tā Kunga biešana spēcina cilvēku dzīvībai. Tāds būs ar vienu paēdis. Tā, ka nekāds ļaunums viņu nepiemeklēs. Aha. Fear of God. Tā Kunga bijāšana. Ar būs ar vienu paēdis. What is ar vienu paēdis? Always satisfied. In English it says, you will always rest satisfied. Angliski ir teicis, ka vienmēr būs mierā un apmierināts. Paēdis. Satisfied. Apmierināts. Kunga bība. Be encouraged. Esiet iedrošināti. Amen. Church. Amen, draudze. Why don't we stand up? Piecelsimies kājās. Go hug 3-4 people, shake hands and say, paspiediet roku, apskaujiet 3-4 cilvēkus un pasakiet, miers, lai ir ar tevi, jo Jēzus ir ar tevi. Arī ar tevi. No stress. Mārī.